wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, piątek, 1 sierpnia. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Przyspieszenie rozliczeń poprzedniego obozu władzy zapowiada minister Waldemar Żurek. Mija 81 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Za chwilę zajrzymy do miejsca, które dla powstańców było niezwykle ważne. Włoskie Dolomity wypowiedziały wojnę najazdowi turystów. Są opłaty, kary i zakazy. Poczucie bezkarności polityków szkodzi wizerunkowi państwa, mówi minister sprawiedliwości i zapowiada konkretne działania. Waldemar Żurek zapowiada przyspieszenie rozliczeń poprzedniego obozu władzy, ale zgodnie z literą prawa. Minister mówi, że politycy będą ponosili taką samą odpowiedzialność prawną jak inni obywatele. To nie może być fikcja, podkreślił w wywiadzie dla TVP Info nowy szef resortu sprawiedliwości. Nie może dochodzić do takich sytuacji, że widzimy w świetle Jupiterów dowody, widzimy nadużycia, malwersacje i widzimy z drugiej strony bezkarność. Myślę, że to jest najbardziej irytujące dla obywateli naszego kraju, którzy czasem są ścigani przez różne instytucje państwa za rzeczy drobne. A tutaj widzimy bardzo poważne zarzuty, widzimy sterty dowodów, dokumentów, zeznań i okazuje się, że nie ma efektu, nie widzimy tych osób przed sądem. Waldemar Żurek dodaje, że obywatele mają wrażenie, że nad polityką rozkładany jest jakiś dziwny parasol. Za kilka minut gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie eurodeputowany Michał Wawrykiewicz, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy. 81 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie, największy zryw ruchu oporu w okupowanej przez Niemców Europie. Przez cały dzień w stolicy upamiętniani będą bohaterowie tamtych wydarzeń. My postanowiliśmy odwiedzić miejsce, które powstańcy z powodzeniem wykorzystywali podczas walk. Do stołecznych kanałów zszedł nasz reporter Bartosz Bielecki. Znajdujemy się w kanale pod krakowskim przedmieściem. Rafał Brodacki, Muzeum Powstania Warszawskiego. Ten kanał służy jako droga łączności pomiędzy warszawską starówką a centrum miasta, Śródmieściem Północnym. Schodziliśmy akurat kanałem pod ulicą Karową. Jolanta Maliszewska, Wodociągi Warszawskie. Przeszliśmy około 40 metrów w kierunku włazu przy krakowskim przedmieściu. To było po prostu bardzo wymagające fizycznie. My dzisiaj mamy tutaj uprzęże. Jesteśmy zaopatrzeni przez ludzi, którzy są specjalistami w tym zakresie, a oni, proszę pamiętać, oni byli bardzo śmiertelnie, bym rzekł, nawet zmęczeni, bo prowadzili przez miesiąc walkę, ciągłą walkę. Byli głodni, nie mieli żywności, nie dojadali, mówiąc prosto, czyli to też wpływa na siłę. Byli częstokroć ranni. Ze Starego Miasta do Śródmieścia kanałami w czasie powstania przeszło około 3,5 tysiąca osób. Do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Do Strefy Gazy jedzie specjalny wysłannik amerykańskiego prezydenta do spraw Bliskiego Wschodu. Steve Witkoff ma osobiście ocenić sytuację w objętej wojną palestyńskiej enklawie, którą dotknął kryzys humanitarny. O tym ma też rozmawiać na ten temat w Izraelu z premierem Benjaminem Netanyahu, mówi rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt. Specjalny wysłannik Witkoff i ambasador Huckabee udadzą się do Strefy Gazy, aby sprawdzić obecne punkty dystrybucji pomocy humanitarnej i opracować plan dostarczania większej ilości żywności, a także spotkać się z mieszkańcami Strefy Gazy, aby z pierwszej ręki poznać tragiczną sytuację panującą na miejscu. Organizacje humanitarne alarmują, że sytuacja w Strefie Gazy jest krytyczna i coraz więcej mieszkańców cierpi z powodu głodu. A wojna między Izraelem a Hamasem wybuchła 7 października 2023 roku. Do 26 wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na Kijów. Ponad 150 osób jest rannych. Trwa akcja poszukiwawcza, relacjonuje Paweł Buszko. Kijowscy ratownicy pracowali ponad dobę w miejscu, gdzie rosyjskie rakiety trafiły w bloki mieszkalne. Jak przekazała ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych, w nocy i rano ratownicy wydobyli spod gruzów budynku mieszkalnego kolejne 10 ofiar śmiertelnych, w tym ciało 2-letniego dziecka. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 26. Wśród nich jest troje dzieci. Rannych zostało 159 osób, w tym 16 dzieci. Rosjanie do ataku na Kijów w nocy ze środy na czwartek użyli dalekosiężnych dronów i rakiet Iskander. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosnący ruch samochodów i motorów, najazd na punkty widokowe i nielegalne kempingi w górach. Z nadmierną turystyką zmagają się włoskie Dolomity. Lokalne władze kilku miejscowości chcą wprowadzić nowe przepisy, zakazy i kary. Jak podkreślają, sytuacja jest nie do wytrzymania. Coraz większą irytację wywołują poszukiwacze idealnych miejsc dla selfie, tłumy turystów, ryk pędzących samochodów i motorów, nielegalne parkingi, a nawet wyścigi na górskich drogach. Do działań przystąpiła administracja prowincji Bolzano. Za parkowanie w niedozwolonych miejscach wymierzane są mandaty do 500 euro. Krytykę, ale i aplauz wywołała indywidualna inicjatywa właściciela terenu na górze Seceda w Val Gardena. Zainstalował dużą metalową bramkę, przy której każdy musi zapłacić 5 euro za wstęp na malowniczą, jedną z najczęściej fotografowanych ścieżkę krajobrazową Odle. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz przenosimy się na stadiony i nie tylko. Dariusz Łybanowicz. Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Polskie kluby piłkarskie w komplecie awansowały do trzeciej rundy europejskich pucharów. Kolejorza czeka mecz z Czerwoną Zvezdą Belgrad, Legię z AEK Larnaka. Rywalem Rakowa będzie Maccabi Haifa, a Jagiellonii Silkeborg. Legia nie bez wysiłku i sprzyjającej fortuny pokonała Banika Ostrawa w dwumeczu 4-3, a wczoraj przy Łazienkowskiej 2-1. Raków pozbawił złudzeń MŠK Żylina 6-1, wczoraj przegrywał 0-1, ale odzyskał rezon i wygrał 3-1. Jaga po niełatwym pierwszym meczu z FK Nowy Pazar 2-1 w rewanżu zagrała pewnie i wypunktowała u siebie Serbów 3-1. Podsumowuje trener Adrian Siemieniec. To był dobry wieczór dla nas. Bardzo się cieszę z tego, że wygrywamy, że przechodzimy dalej. Bardzo się cieszę z tego, że strzelamy 3 gole. Mniej się cieszę z tego, że tracimy bramkę. Uważam, że nie powinno nam się to zdarzyć w takim spotkaniu, kiedy mamy pełną kontrolę i gubimy koncentrację dosłownie na moment. Z przebiegu tego dwumeczu byliśmy po prostu lepszym zespołem i zasłużyliśmy na awans. Kolejna runda pucharowa w przyszłym tygodniu. Polscy siatkarze pewnie pokonali Japonię w ćwierćfinale Ligi Narodów w Chinach. Dwa pierwsze sety zacięte. Kończyła je walka na przewagi. W trzecim z Japończyków zeszło powietrze i nasi stracili tylko 12 punktów. Jakub Kochanowski i spółka mogą myśleć o jutrzejszym półfinale z Brazylią. To jest bardzo ważne, żebyśmy my, czyli ci trochę bardziej doświadczeni zawodnicy, przejęli na siebie przynajmniej mentalnie ten ciężar odpowiedzialności za to spotkanie, żeby reszta mogła się po prostu skupić na sobie i skupić na siatkówce. Dzisiaj wydaje mi się, że wyszło nam to całkiem nieźle i na pewno będziemy to kontynuować. Polska zagra z Brazylią jutro o 13:00, druga para Włochy-Słowenia. O medale Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej nie powalczą Michał Bryl i Bartosz Łosiak, którzy odpadli w barażu o 1/8 finału. Polacy przegrali w Düsseldorfie z Niemcami Henningiem i Wüstem 1-2. Na pocieszenie o ćwierćfinał zagrają Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio po odprawieniu z kwitkiem holenderskiej pary Sonneville i Pirsma 2-1. O ćwierćfinał w Montrealu zagra Iga Świątek i rywalką Niemka Ewa Lis, ale to dopiero w nocy, po północy. Dziś deszczowo i burzowo w całej Polsce. Burzowo to bym powiedział w takim przekątnym pasie między Opolem a Suwałkami, a gdy chodzi o temperaturę, to też w pasie przekątnym między Koszalinem a Rzeszowem. W okolicach Morza Bałtyckiego najchłodniej 20, a gdzieś niedaleko pasma górskiego, które się nazywa Bieszczady, 25 stopni. Autopromocja. Julia Pietrucha, Natalia Pietrucha i Miłosz. Taki skład zebrał się w tym roku, aby zinterpretować po swojemu niełatwy temat powstania warszawskiego. To mój dom, a to nasz schron. Mam tu swoje parę wielkich płyt. Efektem jest płyta sierpniowa i koncert, który wyemitujemy w niedzielę na antenie Trójki. Pietrucha, Miłosz, Pietrucha, sierpniowe. A wśród gości Natalia Grosiak i Igor Nikiforow. Do usłyszenia w niedzielę po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. A jeszcze przez godzinę zapraszamy my, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowalski, Karolina Gonet i Michał Nogaś. Dziś z Katowic, bo tutaj po południu zaczyna się OFF Festival, a teraz będzie filmowo. U2 i Batman. You know how it took you. You just know what you got. Oh, Lord. Już za chwileczkę, już za momencik patrzę na zegar. 5 sekund do 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w ostatnim Bez uników przed wakacyjną przerwą. Państwa i moim gościem jest Michał Wawrykiewicz, prawnik, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Czy ucieszył się pan z tej zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości? Waldemar Żurek zastąpił Adama Bodnara. To jest dobra zmiana? Tak, to była potrzebna zmiana. Bodnar był słabym ministrem? Nie, jest tak, że trochę jak w drużynie potrzebny jest zawodnik rezerwowy, który wchodzi na boisko ze świeżą krwią, pomysłami, pełen energii. I takiej zmiany teraz potrzebowaliśmy, aby zdynamizować ten proces z jednej strony rozliczeń, z drugiej strony naprawy praworządności. Tamte możliwości się jakoś już wyczerpały. No, nie było możliwości, aby kontynuować tego rodzaju i filozofię, i politykę naprawy w sposób skuteczny. Potrzebny był Waldemar Żurek, żeby właśnie ten proces nabrał tempa. I mamy już pierwsze decyzje 46 prezesów i wiceprezesów sądów, którzy podpisywali listy poparcia do neo-KRS-u, do tej Krajowej Rady Sądownictwa powołanej po 2017 roku. Zostało odwołanych. Na razie zawieszonych, ale będą odwołani. To dobra decyzja? Bardzo dobra decyzja. Przede wszystkim konsekwentna, bo proszę zwrócić uwagę, jakie jest uzasadnienie tej decyzji. Waldemar Żurek, będąc sędzią walczącym o praworządność przez długie lata, ogromnie represjonowanym chyba najbardziej. 23 postępowania dyscyplinarne. I nie tylko, przeróżne postępowania wszystkich organów państwa, łącznie z CBA, przeciwko niemu. Cała machina państwa została rzucona. Miał najwięcej pełnomocników, adwokatów, którzy go bronili, reprezentowali. Miałem ten honor być jednym z nich. I po prostu on przez cały czas mówił to bardzo jasno i klarownie, co zresztą całe nasze środowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości, że ten model, gdzie funkcjonuje Krajowa Rada Sądownictwa Neo-KRS, która została zakwestionowana przez oba europejskie trybunały i przez polski Sąd Najwyższy, po prostu nie może funkcjonować. Czyli te osoby, które tam zasiadają, te osoby, które popierały kandydatów do tej niekonstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa, nie powinny cieszyć się możliwością zasiadania na jakichś urzędach. Czyli jeśli chodzi o prezesów, wiceprezesów sądów, tych eksponowanych stanowiskach w sądach, no to nie powinny być sprawowane te funkcje przez neosędziów. No, albo to był błąd Adama Bodnara, że ich nie odwołał, no bo jednak koalicja rządzi już prawie 2 lata. Duża część była odwołana, to też trzeba o tym pamiętać. Natomiast trzeba to robić sprawniej i szybciej. I Waldemar Żurek właśnie do tego przystąpił. W ciągu kilku dni podjął bardzo dużo takich jednoznacznych decyzji. Także z Ministerstwa Sprawiedliwości zostali usunięci z delegacji. Te osoby, które podpisywały 9 listy. 9 sędziów. Tak, więc no po prostu to jest konsekwencja. To jest klarowność, jednoznaczność. Waldemar Żurek jest osobą o gołębim sercu, ale z drugiej strony jest osobą o żelaznej konsekwencji. Panie pośle, Waldemar Żurek powiedział wczoraj na swojej pierwszej konferencji, minister Waldemar Żurek, nie ma świętych krów, nie ma parasola politycznego, nie ma znajomych królika, którzy mogą unikać odpowiedzialności prawnej. Prokuratura musi działać skutecznie, ale musi wiedzieć, że ma do tego przestrzeń. Czy jest taki pomysł, żeby zrobić porządki w prokuraturze? Bo jest też wielu tam prokuratorów, którzy awansowali za czasów czasów Zbigniewa Ziobry i politycy czy osoby związane z prokuraturą mówią wprost, że jest piąta kolumna w prokuraturze, która właśnie blokuje rozliczenia, opóźnia. Waldemar Żurek mówił o, przytoczył wczoraj w TVP Info w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką, taki przypadek, że nie może być tak, że prokurator czy osoba odmawia wydania akt swojemu przełożonemu, bo po prostu nie. Ja się zgadzam całkowicie z taką diagnozą, bo to jest prawda. Tak, rzeczywiście jest. Piąta kolumna Ziobry jest w prokuraturze i to na wysokich, eksponowanych stanowiskach, między innymi w prokuraturze krajowej. No ja na przykład podam przykład pana Szafrańskiego, przeciwko któremu stawaliśmy jako adwokaci z wolnych sądów w procesie przed Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie AK dotyczącej KRS-u i Izby Dyscyplinarnej. I on wówczas, broniąc tych tez bardzo żarliwie Zbigniewa Ziobry, nadal zasiada w prokuraturze krajowej. No tak nie może być. Po prostu tak nie może być, bo w ten sposób nie naprawimy państwa prawa. Więc odpowiadając na pytanie, wydaje mi się, jestem tego pewien, że porządki w prokuraturze również muszą nastąpić, bo tak jak powiedział pan sędzia, w tej chwili już minister Waldemar Żurek, on nie chce być malowanym prokuratorem generalnym. Będzie rzeczywiście sprawował nadzór nad prokuraturą w sposób taki, jak powinno się to robić. A co z tym neo-KRS-em, o którym już pan wspomniał, i co z neosędziami w Sądzie Najwyższym, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to są właściwie sami neosędziowie. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska to też jest neosędzia. Czy tutaj można skorzystać z tych, czy pan minister będzie korzystał z tych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mówią, że to nie są sądy i ci ludzie nie będą już na tych stanowiskach? Jestem przekonany, że będzie korzystał. Rzeczywiście mamy dosyć sporą, cały taki archipelag tych orzeczeń trybunałów, obu i ETPC i TSUE. Przypomnę, że dzisiaj też zapadnie bardzo ważny wyrok dotyczący przenoszenia sędziów między izbami w Sądzie Najwyższym. Pamiętamy, że tak się rzeczywiście działo i Małgorzata Manowska i Anna Lemańska przenosili osoby z jednej izby do drugiej. To jest niedopuszczalne w świetle standardów europejskich. Ale wracając do pytania, rzeczywiście tak się będzie działo. Polska jest zobowiązana do listopada tego roku wykonać wyrok w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce z listopada 23 roku, wyrok ETPC, który nakazuje systemowe naprawienie tego błędu w całym wymiarze sprawiedliwości polegającego na funkcjonowaniu neo-KRS, niekonstytucyjnej. No ale przecież pan wie, że nowy prezydent Karol Nawrocki najprawdopodobniej nie będzie podpisywał ustaw, które kwestionują status sędziów, tak jak Andrzej Duda tego nie robił. I jak ten problem rozwiązać? Bo sędzia Waldemar Żurek powtarza i chciałabym, żeby pan to wyjaśnił naszym słuchaczom. Mówi tak, sędzia to nie tylko świetny prawnik, który stosuje ustawy. Sędzia musi mieć refleksję, że jeszcze jest konstytucja, która w hierarchii źródeł prawa stoi najwyżej. To znaczy, że pan nowy minister sprawiedliwości mówi swoim podwładnym tak, pomijajcie ustawy uchwalone za czasów Zbigniewa Ziobry, te, które łamały w jakiś sposób konstytucję i działajcie bezpośrednio, stosujcie konstytucję? No, jeśli chodzi o Karola Nawrockiego, to ja to wiem, pani redaktor to wie, no i na pewno wie to Waldemar Żurek i wszyscy obywatele w tym kraju, że nie będzie gładkiej współpracy, jeśli chodzi o reformowanie, naprawianie wymiaru sprawiedliwości, więc trzeba szukać innych instrumentów, które są w obrębie i władzy wykonawczej, ale też władzy sądowniczej. I teraz rzeczywiście te wyroki, tak jak pani powiedziała, wyroki europejskich trybunałów są wprost stosowane. To znaczy każdy organ w Polsce musi wprost, bezpośrednio stosować te wyroki i te wszelkie kryteria, które z nich wynikają. No nie są wprost stosowane, bo neosędziowie dalej zajmują swoje stanowiska i są w Sądzie Najwyższym. Przed chwilą wydali decyzję o ważności wyborów. Ale powinny być wprost stosowane, bo to jest odpowiedź na pani pytanie, czy można pomijać rzeczywiście zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej i inne regulacje, czy inne zasady wynikające z orzecznictwa trybunałów i też z regulacji traktatowych i karty praw podstawowych mówią, że można pomijać przepisy prawa krajowego, które są sprzeczne z porządkiem unijnym. I tak się w Polsce dzieje, że rzeczywiście mamy cały szereg uregulowań legislacyjnych, które są sprzeczne z porządkiem unijnym. Ale to jest taka rewolucyjna interpretacja, bo to by oznaczało, że na przykład neo-KRS, która według według wyroku Trybunału Sprawiedliwości została powołana w sposób upolityczniony, że można by ich było z dnia na dzień po prostu zamknąć. Na pewno trzeba podjąć działania, które będą dezaktywować funkcjonowanie neo-KRS-u, bo to jest organ nielegalny. Ale pan uważa, że bez ustaw właśnie to jest możliwe, żeby wyłączyć neo-KRS i wyłączyć te izby w Sądzie Najwyższym, które są obsadzone neosędziami, albo tych ludzi po prostu nie wpuszczać do pracy? Pani redaktor, pewnie czas skończyć z takim myśleniem, że się nie da bez ustaw, bo jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i zapewne będzie trudno uchwalić ustawy, chociaż oczywiście te ustawy w pierwszej kolejności powinny zostać uchwalone i pan minister Żurek o tym powiedział. Będziemy uchwalać bardzo szybko ustawy i kłaść je na biurku prezydenta. Jeśli będzie je wetował, a tak się najpewniej stanie, to będzie na jego barkach spoczywać odpowiedzialność i wtedy trzeba będzie uruchamiać inne możliwości, które, jak pan minister wczoraj powiedział, są, ma je w głowie i będzie je przedstawiał wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Przyjął taką filozofię działania. Nie będę projektował swoich działań na przyszłość, tylko będę komunikował to, co zostało zrobione. I tak się też wczoraj stało. Zakomunikował, co zostało zrobione w ciągu ostatnich kilku dni i tak się będzie działo w przyszłości. I Zbigniew Ziobro od razu na to zareagował. Były minister sprawiedliwości z PiS-u. Postawił ultimatum Waldemarowi Żurkowi. Dał mu czas na skontaktowanie się z Dariuszem Barskim do końca piątku, czyli wczoraj, który, jak napisał, jest jedynym legalnym prokuratorem krajowym. Dariusz Barski to ten człowiek, który według Adama Bodnara, według jego interpretacji w ogóle został powołany na stanowisko w wyniku złej interpretacji przepisów i w ogóle nie miał prawa być prokuratorem. No, Zbigniew Ziobro żyje w jakichś oparach absurdu, dlatego że chyba zapomniał, że Sąd Najwyższy w legalnym składzie w Izbie Karnej orzekł, że ta interpretacja Adama Bodnara i te działania, które zostały podjęte wobec Barskiego, były prawidłowe, były zgodne z prawem, więc Dariusz Korneluk zasiadł na fotelu prokuratora krajowego w sposób całkowicie legalny. Pan prezydent Andrzej Duda zamieścił wczoraj filmik na platformie X, na którym dwóch mężczyzn bije się w ringu, jeden tam mocno się szamocze, podskakuje, jeden się ma taki przydomek koronawirus, a drugi Bimber z Podlasia i koronawirus pada pod jednym ciosem, zostaje znokautowany. I ten koronawirus to ma być właśnie Waldemar Żurek. Będzie podskakiwał i się szamotał, a później dostanie jeden cios i padnie na deski? No to ci, którzy tak myślą, przekonają się, w jak wielkim błędzie są. Waldemar Żurek jest osobą niezwykle konsekwentną. To jest państwowiec od nastolatka. Jeszcze w czasach komunizmu działał w strukturach niepodległościowych. Potem pokazał w latach 2015-2023, jakim jest fajterem, jakim jest konsekwentnym, ale też spokojnym i merytorycznym bojownikiem o praworządność. I takim teraz też będzie i będzie skuteczny. Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek mówi, że Ministerstwo Sprawiedliwości stało się ministerstwem do spraw silnych razem, czyli ma robić show dla takiej internetowej bańki najbardziej radykalnych zwolenników koalicji 15 października, to prawda? No znowu to jest bzdura, dlatego że te działania są potrzebne. Tak jak powiedziałem wcześniej, Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana wyrokami sądów międzynarodowych, szczególnie w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, do listopada tego roku, do dokonania zmian systemowych naprawiających w zakresie neo-KRS-u, w zakresie statusu tak zwanych neosędziów, których mamy już 3,5 tysiąca. I Polska po prostu musi podjąć takie działanie, więc to nie jest żadne działanie pod publikat, a poza tym, tak jak powiedziałem, to jest działanie konsekwentne. Takie stanowisko Waldemar Żurek i wszystkie organizacje, do których też miałem honor należeć, tak jak Wolne Sądy, które prezentowały takie stanowisko od samego początku tych zmian pisowskich, to jest funkcjonowanie w ramach struktur nielegalnych w państwie polskim i to trzeba zlikwidować. I takie też, taką aktywność będzie podejmował pan minister Waldemar Żurek. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę słuchaczom Trójki. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać o tym, jak przyspieszyć działania wymiaru sprawiedliwości. A ja bardzo państwu dziękuję za cały sezon Bez Uników. Wracamy 1 września i będą państwo, mam nadzieję, mieć ciekawych gości. Już szykujemy niespodzianki. Zapraszamy do reklamy.

No i jeszcze pogoda w tym rzucie informacyjnym, że się tak wyrażę. Przypomnę, że dziś będzie deszczowo i burzowo. W całym kraju zachmurzenie, opady, a burze od Suwałk po Przekątnej aż po Opole. Dość ciepło, od 20 do 25 stopni, a w Katowicach, gdzie jesteśmy i gdzie dziś zaczyna się OFF Festival, będzie padać najmocniej o 15 i 22. Coś się zmieniło. Tak to właśnie jest z pogodą. Można prognozować, a potem robić co chce. Run DMC. Panowie tacy wolni o poranku w piątek. Przyzwyczailiśmy się do szybszej wersji tego nagrania It's Like That, a my dzisiaj od szóstej rozmawiamy, ale przyspieszyłem, o festiwalach i o wspomnieniach. W zasadzie to jest takie wspomnienie mojego syna, ponieważ mój syn się urodził w 2015 roku i w 2016 roku, jak ten OFF Festival się zbliżał, no to z żoną mieliśmy takie podejście, że no nie wiem, trochę za mały jest, ale akurat parę tygodni przed samym festiwalem była w Trójce audycja pana Piotra Meta, który powiedział: słuchajcie, mam wejściówki, jest konkurs, napiszcie SMS-a, przyślijcie mi. Po paru minutach zadzwoniła do mnie pani Anna Gartek i powiedziała: cześć Piotrek, wygrałeś dwie wejściówki na OFF Festival. Skoro już mamy te dwie wejściówki, no to musimy wziąć udział w tym festiwalu. Wzięliśmy syna, który miał parę miesięcy i w zasadzie mój syn od tego czasu co roku bierze udział w tym OFF Festivalu razem z nami. No i proszę, to może spotkamy się na terenie festiwalu i przybijemy piątkę z całą rodziną. Piotrek Metz też będzie, a czy będzie Anka? To jest tajemnica jeszcze. Ala Zastawy będzie na pewno, będą na pewno, ten zespół się pojawi i zagra tu w Katowicach. Myślę o tobie. Dzwonisz do mnie raz na jakiś czas, by mi powiedzieć, że dobrze się masz, nową pracę, mieszkanie i psa i co. końcu kiedyś ustawić się czas i czy pamiętam, jak byliśmy tam i że jej też spodobał się ten bar. Gdy zapominam cię, znów zaczynasz męczyć mnie. No, jeśli to zagrają tu w Katowicach na Ofie, to będzie skakanie, być może w błocie. Swoją drogą ciekawe, czy takie festiwalowe błoto. Przypomnę, że bez błota nie ma prawdziwego festiwalu. To jest hasło, które usłyszeliśmy dziś i które państwo powtarzają niczym mantrę. Czy takie festiwalowe błoto naniesione na twarz może zapobiec powstawaniu zmarszczek? Panie przodem. Jak się starzeć bez godności? Witamy państwa serdecznie. Jak zwykle nazywamy się Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka. I starzejemy się bez godności. Czyli niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Bardzo zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem bezgodności@polskieradio.pl. Dzisiaj jest ten program, w którym odpowiadamy na listy, które do nas piszecie. Bardzo za nie dziękujemy i prosimy o więcej, bo są coraz lepsze. Napisał do nas Jacek z Darłowa i widzimy, panie Jacku, że jest pan naszym pilnym uczniem i że pan wspina się po drabinie humoru abstrakcyjnego z mozołem, ale jednak ciągle w górę. Pan do nas pisze: wziąłem 3 tygodnie urlopu, ale czas minął mi w 3 dni. Chciałbym złożyć reklamację. Czy mogę? No i niestety, panie Jacku, no czas nie podlega zwrotowi ani wymianie, nawet jeśli zachował pan paragon i oryginalne opakowanie. Proszę zwrócić uwagę, że my też mamy poczucie humoru abstrakcyjnego na bardzo wysokim poziomie. Mm. No i cóż, no, cóż może zrobić pan Jacek w tej sytuacji? Niech sobie ustawi tryb drzemka w telefonie i unika ludzi, którzy pytają, który dzisiaj. Oni przyspieszają starzenie się i upływ czasu, tak myślę. To jest wina tych ludzi. Tak. Mhm. W ogóle jest pan, znajduje się pan w złym towarzystwie i może to dlatego. Niewykluczone. Jak się starzeć bez godności? Drugi list napisała pani Ola. Zamówiłam w spa zabieg cofnięcia czasu. Zrobili mi tylko peeling. Czy powinnam czuć się młodsza? Pani Ola, to jest chyba jakaś znajoma pana Jacka. Nie, nie, słuchaj, są w różnych wellnessach i spach. Jaka jest liczba mnoga od spa? Spachy? Spach? Spy? Spa. Może spasy. To po prostu jest Spasy. Więc są w różnych spasach takie zabiegi, wiesz, masaż czekoladą, co ostatnio jak byłyśmy w jednym hotelu i w windzie był taki plakacik, zabieg czekoladą dla dzieci. To dziecko wyglądało, jakby było wytarzane w czymś innym niż w czekoladzie. Tak, w glinie. Aha, w glinie, tak. I... Ale skąd w czterech literach glina? Tego nikt nie wie. W każdym razie są różne zabiegi i są zabiegi, będziesz młodsza w pół godziny, cofamy czas, przyspieszamy urodę, więc pani tutaj tak. No i co możemy pani poradzić? No, jeżeli, tak sobie myślę, że jeżeli z człowieka ściągają warstwy, takie, no, stare warstwy, to tak. On po prostu staje się młodszy, no. Tak, wydaje mi się, pani Olu, że tutaj nie ma szans na reklamację, dlatego, że jak wiemy, nasza powłoka nowa przyrasta co 7 lat. Czyli co 7 lat zmieniamy skórę. Gekon częściej, człowiek rzadziej. Może pani Ola jest gekonem. Jeśli pani Ola jest gekonem, gekonką, to po prostu... przepraszam. Tak, seminatyw. Jeśli pani Ola jest gekonką, to naprawdę co pół roku prawdopodobnie się pani będzie złuszczać. Natomiast taki peeling, jeśli był głęboki, to jest pani w sumie młodsza o 7 lat, więc naprawdę prosimy nie narzekać. Ciekawe, ile kosztował ten zabieg. Bardzo dużo. To być może jest jakiś game changer, prawda? W ogóle tak. Takim... Tak, to jest moje ulubione zwrot ostatnio. Game changer. A masz jakoś dużo game changerów w swoim życiu? Ciągle gdzieś słyszę, że są game changery, więc tak. No a czy jakoś internalizujesz to wyrażenie? A co to znaczy, że ja internalizuję? Czy w twoim życiu też zachodzą game changery? Tak, starzeję się, to jest mój game changer. A taki rozwleczony jest, bo w czasie. No, wiesz, lepszy taki niż żaden. I czyli można powiedzieć, że peeling to właściwie jest taka subtelna podróż w czasie, tylko że bez wehikułu czasu. I na przykład kiedy ja robię sobie co tydzień peeling twarzy, o Boże, Ewka, to wychodzi na to, że ja mam... Że nie żyjesz. Nie, żyję, tylko mam młodą twarz, a ciało stare, bo ja robię tylko peeling twarzy. Czyli moja twarz ma, nie wiem, 30 lat, a ciało... Ile ma lat twoja twarz, mówisz? 30. No zaraz sprawdzimy. A propos czasu. Mhm. Dostałyśmy następny list. Pisze pani Ewa. Ty napisałaś? Nie. Ja jeszcze się do tego nie posunęłam. Mam jeszcze godność taką, żeby nie pisać sama listów do redakcji. Słyszałam, że śmiech przedłuża życie. Mój mąż nie śmieje się od 2006 roku. Czy on jeszcze żyje? No, pani Ewo, niestety nie. Do widzenia państwu. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika. It's the I wake up and it's time. cała nasza załoga offowa czeka na ich koncert w Fontaines DC. Pojawią się w niedzielę o 23.40 na największej scenie festiwalu w Katowicach. Od 6 pytaliśmy Państwa i prosiliśmy o wspomnienia festiwalowe. To jeszcze raz powiem halo. Zawsze ekipą wybieraliśmy się na festiwal i kupowaliśmy już bilety, nie znając line-upu. I pewnego razu wybrał się z nami kolega pierwszy raz. I jak pojechał z nami na festiwal, zobaczył listę zespołów i znał tylko Zbigniewa Wodeckiego and Meets Orchestra. I się tak śmiali liczby, bo wiadomo, zawsze jest parę zespołów, które się zna, parę perełek się odkrywa na festiwalu, a reszta to jest jedna wielka niewiadoma. Ale nie ma się z czego śmiać, to był fantastyczny koncert na OFF-ie. To teraz niech zaśpiewają, choć już tylko z taśmy przecież, Zbigniew Wodecki i panowie Miczowie. Bez błota nie ma prawdziwego festiwalu, ale można też inne hasło wymyślić. Rzuć to wszystko, co złe i jedź do Katowic. Dziś zaczyna się OFF, festiwal pod naszym patronatem. 3 dni muzyki, szaleństwa, scena trójki także w Dolinie Trzech Stawów. Polecamy się na antenie, ale się będzie działo. 9 audycji na żywo z Katowic w pakiecie przygotowaliśmy od czwartku do niedzieli. No dobrze, to poranek z Katowic za nami. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Kowalski i Michał Nogaś. Dziękujemy. Pani, która w tym roku nie jedzie na OFF Festiwal, dostanie od nas w ramach pocieszenia, nagrody pocieszenia, nasz festiwalowy zestaw, a w nim m.in. koszulka. A ja przypomnę, że dziś 1 sierpnia i rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 81. W niedzielę po 19:00 koncert na naszej antenie. Pietrucha, Miłosz Pietrucha, płyta sierpniowe. Koncert się odbył pod koniec lipca na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego u nas w dużym fragmencie po 19:00 w niedzielę. Zakończymy także piosenką powstańczą, około powstańczą. To nagranie pojawi się zresztą w ramach koncertu, o którym mówiłem. Alunia to Smolik, Andrzej Smolik i Natalia Grosiak. Na zakończenie od nas. Do usłyszenia. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny, garnitur z brązowej wełny, w kieszeni mam, w kieszeni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Telewizor Samsung 75 cali Neo QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0% zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.